гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. У Беларусі ўсталяваныя памеры штомесячных даплатаў супрацоўнікам бюджэтнай сферы. Пра гэта паведаміла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Згодна з пастановай, з 1 лютага супрацоўнікі 1-6 разрада атрымаюць штомесячны бонус памерам 86 тысяч рублёў, 6-10 разрадаў 80 тысяч, 10-17 разрадаў 75 тысяч рублёў. Такім чынам, велічыня даплатаў складзе 3,5 або 4 даляры. Старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка апублікаваў адкрытую заяву з заклікам расфармаваць рабочую групу ў пытаннях дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама ён выказаў недавер да членаў гэтай групы з ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, якія, паводле яго словаў, не адстойваюць інтарэсы іпэшнікаў. Шумченка заклікаў сфармаваць новую рабочую групу, у якую прапануе правесці адкрыты набор. Беларускаму спеваку Максу Каржу забаранілі ўезд ва Украіну. Пра гэта спевак паведаміў у сацыяльных сетках. Верагоднай прычынай забароны маглі стаць канцэрты Каржа ў Крыме. Дакладней, сам факт уезду спевака ў Крым. Уезд у Крым з тэрыторыі Расіі без дазволу Кіева лічыцца парушэннем дзяржаўнай мяжы Украіны. Аб гэтым было вядома яшчэ да таго, як спевак вырашыў выступіць у Севастополі і Сімферополі ў 2015 годзе. Сайт Макса Каржа сцвярджае, што канцэрты не адбыліся. Тым часам у сацыяльных сетках можна знайсці фота, відэа і тэкставыя водгукі наведнікаў пра абодва канцэрты. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мая калега Алена Радкевіч. Алена, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце «Свабоды»? Добрый день. Я хочу нагадать нашим слухачам, что 26 лютого 2 года с дня одного из наибуйнейших митингов у Крыме о подтримку одинства Украины. У этот день, у 2014 году, в Симферополе больше за 10 тысяч человек вышли до будинка Крымского парламента, выступающие за захование Крыма в складе Украины. И таким чином 26 лютого официально признаны днем Крымского супротиву российской оккупации. Его пропонуется означать на державу узроўні, і ў гэты ж дзень найбуйнейшыя ўкраінскія сродкі масавай інфармацыі правядуць тэлемаратон, прысвечаны анексіі Крыму. У ім бяруць удзел 10 украінскіх СМІ. Акцыя пачнецца ўвечары 26 лютага ў эфіры некалькіх тэлеканалаў. Гэтая публікацыя сёння адна з галоўных на нашым сайце, ўвогуле матэрыялы прысвечаны гэтай гадавіне, і вы таксама зможаце на нашым сайце прасачыць і за гэтым украінскім тэлемаратонам. А якія яшчэ там навіны на версію у нас, Алена? Ну, я павінна сказаць, што вялікую ўвагу прыцягнуў якраз матэрыял, пра які вы ўжо ўзгадалі ў выпуску навінаў, чаму Макса Каржа не пусцілі ва Ўкраіну, і там жа на нашым сайце свабода.орг я нагадаю, што нашы наведнікі могуць знайсці фота і відэа гэтага канцэрту Макса Каржа. Таксама сёння на сайце з'явілася новая віктарына «Хто хоча стаць бізнэсоўцам?» Прайдзіце тэст свабоды і праверце, наколькі складана стаць і быць індывідуальным прадпрымальнікам у Беларусі. Дзякую, Алена. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце свабоды. Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні і карикатуры. Заходзьце.